my home. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 maja, minęła 10. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Dobra służba zdrowia wymaga zasilania dodatkowymi środkami, mówi w Rykach na Lubelszczyźnie premier Mateusz Morawiecki. Z pustego i Salomon nie naleje. Muszą być dodatkowe środki. W szkołach znów gwar. Do nauki wrócili starsi uczniowie podstawówek i licealiści, na razie w systemie hybrydowym. Dawno tak wcześniej nie stawałam ogólnie. Też miałam na 8, tylko no wiadomo, jakoś tak bardzo nie musiałam się ogarniać. Indyjska mutacja koronawirusa bardziej zakaźliwa dla dzieci i młodzieży, ostrzegają służby medyczne w Singapurze. Na początek Lubelszczyzna i Podkarpacie. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął objazd Polski, będzie promował Polski Ład, nowy program społeczno-gospodarczy Zjednoczonej Prawicy na okres po pandemii. Szef rządu jest w Rykach w województwie lubelskim. Premier Mateusz Morawiecki mówił w miejscowym szpitalu powiatowym, że dobra służba zdrowia wymaga zasilania jej dodatkowymi środkami. Za 2 lata 6% wydawane na służbę zdrowia. Za 6 lat chcemy dojść do 7%. Z pustego i Salomon nie naleje. Muszą być dodatkowe środki. Każdy, kto korzysta ze służby zdrowia, musi mieć tą świadomość, że te środki muszą być włożone proporcjonalnie do tego, jak kto zarabia. Ten błąd w konstrukcji całego systemu podatkowego naprawiamy właśnie po to, między innymi, żeby pojawiły się dziesiątki miliardów złotych więcej na naprawę służby zdrowia. Szerokie konsultacje w sprawie Polskiego Ładu zapowiada w Trójce wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Jak zapowiedziała na naszej antenie, mają się zakończyć jeszcze w tym roku. One będą bardzo szerokie i zapraszamy wszystkie środowiska, ale również te polityczne do tego, aby do tych konsultacji przystąpić. Naszym głównym celem i wykorzystanym momentem do tego, aby zaprezentować Polski Ład, plus oczywiście dołączyć do tego szerokie konsultacje, wyciągnąć z nich wnioski, przygotować tryb rozbieżności i ostatecznie zaakceptować kształt Polskiego Ładu, to jest drugi i trzeci i czwarty kwartał tego roku, a implementacja już poszczególnych projektów, mam nadzieję, że od stycznia będzie możliwa dzięki procesom w Parlamencie Polskim. Szczegóły nowego programu znajdą Państwo na stronie polskieradio24.pl. Za pół godziny resort zdrowia przedstawi najnowsze dane epidemiczne. Wczoraj było 2167 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 55 osób. Poniedziałek to kolejny dzień łagodzenia ograniczeń sanitarnych. Do szkół wrócili uczniowie z klas od 4 do 8 podstawówek oraz szkół ponadpodstawowych. Przez najbliższe 2 tygodnie będą uczyć się hybrydowo. W szkolnych ławkach może przebywać maksymalnie połowa uczniów, reszta w tym czasie uczy się zdalnie. Przed szkołami dawno nie było tylu osób. Ja nie mogłam spać i wstałam o 6 dzisiaj. Chyba tak zawsze jest, że jak się pierwszy raz idzie do szkoły, to się stresuje. Pierwszy raz? To tak się czujesz trochę jak we wrześniu? Tak. Jak się kogoś dawno nie widziało. Jak jest się w szkole, no to właśnie ma się ten kontakt z rówieśnikami i można więcej się nauczyć. Pierwszy dzień po nauczaniu zdalnym. Stęskniłaś się trochę za nauczycielami, za uczniami? Jak to jest? Tak, bardzo się stęskniłam. Najwięcej za panią od matematyki i muzyki. Dawno tak wcześniej nie stawałam ogólnie. No też miałam na 8, tylko no wiadomo. Jakoś tak bardzo nie musiałam się ogarniać. W sumie fajnie, że wracamy do szkoły, ale no. Po pierwsze wstawanie, a po drugie idę na hybrydę, bo jestem w 6 klasie. Za 2 tygodnie, 31 maja, do nauki stacjonarnej mają wrócić wszyscy uczniowie. Służby medyczne Singapuru ostrzegają, indyjski wariant koronawirusa może być bardziej zakaźny dla dzieci i młodzieży. Od środy do końca roku szkolnego w Singapurze nauka będzie zdalna. W niedzielę w Singapurze potwierdzono 38 lokalnych przypadków zakażenia COVID-19. Jest to jednak najwyższa dzienna liczba zakażeń od połowy września ubiegłego roku. Minister zdrowia Singapuru poinformował, że tzw. indyjski wariant patogenu B1617 może być bardziej zakaźny dla dzieci i młodzieży. Władze Singapuru nie podały jednak, ile dzieci zakaziło się tam nowym wariantem koronawirusa. W Singapurze, gdzie mieszka ponad 5,5 miliona osób, od początku pandemii koronawirusem zakaziło się niewiele ponad 60 tysięcy. W ostatnich tygodniach odnotowywano

Teraz Azja i teraz Katarzyna Cygler w Trójce przed południem. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, kochany, to też świetny dzień na poznawanie różnych kultur z elementem zaskoczenia. Tak więc wyobraźcie sobie Państwo, że dzwoni do Was szef i mówi, że za 2 godziny macie przyjąć grupę japońskich kontrahentów. Tłumacz prawdopodobnie dojedzie. I nie ma znaczenia, czy jesteście w biurze, czy domowym biurze. Znaczy, nie ma znaczenia dla szefa, dla Was fundamentalne. I co się wtedy z Wami dzieje? Prawdopodobnie zapominacie nawet zastanowić się, czy to w ogóle legalna propozycja, jeśli macie home office, natomiast szybko lustrujecie stan kuchni, łazienki, etc. A nawet jak to jest office, to wcale nie jest o wiele lepiej, jak przyjąć takich gości. Szybko w myślach przerzucacie stan zgromadzonej wiedzy dotyczącej japońskich zwyczajów i wyskakuje Wam, że jak herbata, to chyba zielona i że długo ją trzeba zalewać i to wąskim strumieniem wody. Patrzycie na czajnik, no dacie radę, bo jak się podniesie i opuści nalewając, to plus minus będzie okej. Okay. Potem gdzie ich posadzić? Przy stole czy na poduchach na podłodze? Stan podłogi wyklucza ów proste. Ale co dalej, jak się z nimi witać? O czym zagadać? Dzwonicie do syna, córki, oni coś mówią o mandze, to jeszcze rozumiecie. Jakieś tam coś z komiksem, ale dalej anime, no czym to się różni od tej mangi? Kiedy pada hasło cosplay, rozłączacie się załamani i włączacie tryb samolotowy w telefonie. Za dużo. Koniec. Będzie normalnie. Paluszki na stół, kawka, herbatka i ciastka. English macie na poziomie very good i bardzo well, więc będzie dobrze. Co nas nie wykończy, to nas wzmocni i z tym hasłem czekacie. Mówiąc krótko, kultury obce, acz popularne, warto poznawać zawczasu. I właśnie dlatego polecam Państwu dziś cykl Teraz Azja, organizowany przez All in UJ, czyli Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziś w ramach tego cyklu o 19:00 możecie Państwo posłuchać wykładu online Teraz Azja, Japonia, magiczny świat anime, mangi i cosplayu, który poprowadzą dr Paweł Dbała, orientalista, kulturoznawca, literaturoznawca, którego zainteresowania dotyczą języka, humoru i popkultury japońskiej, oraz Klaudia Adamowicz, doktorantka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystko na Facebooku i YouTubie All in UJ. Sayonara, czyli do widzenia i dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A Katarzyna Cygler powróci do Państwa jutro po 9:00. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say those 3 words I said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told.

życie, to życie, to życie. Dowód jest szaro-różowe, z obu stron. I chyba naprawdę, i chyba na zawsze zostanę w tej bandzie. Zostanę w tej bandzie. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Chciałbym dziś mówić spokojnie i cicho, by ludzie mogli ze mną odpoczywać, śmiać się i płakać, i milczeć, i śpiewać. To cytat z wiersza Tadeusza Różewicza, o którym można powiedzieć, iż jest patronem międzynarodowego 6. już Festiwalu Poezji Silesius. Ten festiwal organizowany jest przez Wrocławski Dom Kultury, a właśnie z tegoż pochodzi szefowa zespołu programowego Katarzyna Janusik, która jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, Pani Kasiu. Dzień dobry. Pani Kasia osobiście i prywatnie zaprasza na Festiwal Poezji pod patronatem Tadeusza Różewicza. Pani Katarzyno, proszę powiedzieć, jak w obliczu pandemii odbywa się organizowanie festiwalu, a także czy program jakoś pod jej wpływem również się zmienił? Sama organizacja festiwalu rzeczywiście jest niezwykle trudna. My już mamy rok doświadczenia w tym takim budowaniu sobie elastyczności i otwartości na zmiany, ponieważ zdarza się często niestety, że ktoś odwołuje czy nie decyduje się przyjechać. Natomiast udało nam się większość ogromną gości sprowadzić do Wrocławia. Oni będą obecni w naszym klubie Proza. Natomiast wydarzenia nie będą otwarte dla publiczności. Publiczność zapraszamy do ogródka klubu Proza we wrocławskim rynku, gdzie będzie wielki ekran i będzie można niemal na żywo uczestniczyć w punktach programowych, ale też już od dłuższego czasu wszystkie nasze wydarzenia są transmitowane online na żywo, co akurat w przypadku Festiwalu Poetyckiego ma bardzo dużo plusów, bo bardzo poszerza się publiczność. Ta publiczność poetycka nie jest może w Polsce wielka, ale jest na pewno rozproszona po całym kraju i dzięki temu będzie miała szansę uczestniczyć w wydarzeniach festiwalowych. Czy poezja jest takim elementem, do którego wracamy właśnie w takim trudnym czasie? Czy Polacy chętnie czytają? Poezja, obawiam się, wciąż jest postrzegana jako taki trudniejszy, bardziej wymagający rodzaj literatury. Niewątpliwie to, co nas spotkało przez ostatni rok, czyli czas separacji, mniejszego wychodzenia z domu i takiej też refleksji, sprzyja lekturze poezji. Jeszcze ciężko jest powiedzieć, na ile się odbije w samych utworach poetyckich, bo to zawsze wymaga czasu. Literatura reaguje, ale po pewnym takim przetrawieniu, przemyśleniu. Natomiast myślę, że tak, to jest zainteresowanie festiwalem w tym roku jest naprawdę bardzo duże, więc mam nadzieję, że Polacy będą czytać więcej poezji. Miłość to znaczy popatrzeć na siebie tak, jak się patrzy na obce nam rzeczy, bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. To cytat z mojego ukochanego wiersza Miłość Czesława Miłosza. Czy ma pani swojego ukochanego poetę albo wiersz? Nie znam już na pamięć, kiedyś umiałam całą ziemię jałową, T.S. Eliota. To jest niewątpliwie mój najulubieńszy poeta. Katarzyna Janusik, szefowa zespołu programowego Wrocławski Dom Literatury, jest moim i Państwa gościem. Za chwilę dowiemy się, kto może ubiegać się, albo kto ubiegał się o nagrodę Silesius, czyli nagrodę dla najdoskonalszego poety. Za chwileczkę wracamy do rozmowy. Thank you. Polska i kult w Trójce przed południem. Dziś we Wrocławiu rozpoczyna się 6. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. Tegoroczne spotkanie poetów i czytelników odbywa się w stulecie urodzin dwóch poetów, Tadeusza Różewicza i Tymoteusza Karpowicza. Zaś moim państwa gościem jest Katarzyna Janusik, szefowa zespołu programowego tego festiwalu. Po raz 14 natomiast wręczana będzie podczas festiwalu Wrocławska Nagroda Poetycka Silesiów. To jedna z najważniejszych takich nagród w kraju, prawda? Tak jest. I warto podkreślić, że jej pierwszym laureatem za całokształt pracy twórczej, bo to jest jedna z trzech kategorii, w których nagroda jest przyznawana, był właśnie nie kto inny, Tadeusz Różewicz. Więc to się wszystko nam tak pięknie składa, a jutro, dokładnie o 17:00 poznamy nominowanych w dwóch innych kategoriach. W kategorii debiut trzy książki i w kategorii książka roku, tam pięć tomów jury wybierze i zaprezentuje. No i poznamy pierwsze nazwisko laureatki bądź laureata za całokształt pracy twórczej właśnie za rok 2020. Natomiast nasi słuchacze, także ci, którzy zajmują się pisaniem poezji, mogą zgłosić w konkursie jeden swój wiersz. Tak, to jest no, raczej dla poetek i poetów z Wrocławia i Dolnego Śląska, bo trzeba do nas przyjechać osobiście, ale w czwartek o 20:45 rozpocznie się turniej jednego wiersza imienia Rafała Wojaczka. Jeszcze przez kilka dni czekamy na zgłoszenia. Będzie bardzo szacowny jury. Darek Fok, Gabriel Kamiński, Barbara Klicka, Małgorzata Lebda i Filip Zawada wybiorą najlepsze wiersze z tych właśnie młodych. Już tu mogą to być osoby po debiucie, ale zdecydowanie adresujemy to do osób, które stawiają pierwsze kroki na drodze poetyckiej. Być może kiedyś skończy się to nominacją do Nagrody Silesium. Czy chodzi tylko o takie wiersze typowe, tradycyjne, rymowane, czy także o białe wiersze? Oj, już dawno odeszliśmy od takiej definicji wiersza jako rymowanego, jak najbardziej białe. To są te teksty, które przychodzą, są najróżniejsze. Także jeżeli ktoś słucha spoza Wrocławia, to bardzo zapraszam do śledzenia transmisji, bo można rzeczywiście zobaczyć, czym teraz ta najnowsza, najświeższa poezja żyje. Czy jest jakaś strona internetowa, gdzie takie przykłady białej poezji można znaleźć, na której można się wzorować? Oj, powiem tak, jest bardzo, bardzo wiele serwisów internetowych, gdzie poeci i poetki publikują swoje wiersze. Wydaje mi się, że wystarczy wpisać coś w wyszukiwarkę. Natomiast na przykład jedno słowo. Na przykład jedno słowo poezja albo wiersze. Wiersze online. Czasopisma online. Bardzo, bardzo tego jest dużo. Natomiast one, no, na naszej stronie internetowej samej poezji nie publikujemy, natomiast jest tam dostępny program festiwalu, więc myślę, że też na pewno dzisiaj warto zajrzeć. Szósty Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius we Wrocławiu rozpoczyna się dziś. Jak długo potrwa? Do niedzieli wieczorem. Katarzyna Janusik, szefowa zespołu programowego tego festiwalu, była moim Państwa gościem. Wszystkiego poetyckiego życzę Pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? Now do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me. Go. Oh.

Słuchają Państwo, drugi przed południem. Kino sprzyja rozwojowi edukacji o nowym projekcie Pomorskiej Fundacji Filmowej zatytułowanym Filmowe Myśli Kino Lekcje. Ryszard Jaźwiński już teraz i jego gość Magdalena Jacoń z Gdyńskiego Centrum Filmowego. Fajny film. Tytuł tego projektu brzmi bardzo ciekawie. Filmowe myśli, kino, lekcje. Co się za nim kryje? Za tym kryje się edukacja filmowa, która jest może trochę mniej używająca dla uczniów, zwłaszcza znękanych wielomiesięczną zdalną szkołą. No ale filmy zawsze przynoszą przecież dobre emocje. Chcemy to złagodzić kinem, filmem, który jest naszą pasją tutaj w Gdyńskim Centrum Filmowym, w Pomorskiej Fundacji Filmowej. Fundacja szerzej jest znana jako realizator, producent wykonawczy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale wiemy oczywiście. Jesteśmy również bardzo aktywni właśnie w dziedzinie edukacji filmowej. Wspomnieć się pada tutaj Gdyńską Szkołę Filmową oczywiście. Zatem czekając na ponowne otwarcie kina, rozwijamy również, bo tego nas nauczył miniony rok, działalność online'ową, działalność w internecie. I projekt Filmowe Myśli, Kino Lekcje jest projektem kilkuetapowym, podzielonym pomiędzy przestrzeń wirtualną, internetową, a kino to namacalne, fizyczne, do którego będzie można już niebawem przyjść. Projekt rusza już niedługo. Tak, chcemy zaprosić nauczycieli do tego, by zechcieli skorzystać z naszej oferty i jeszcze w maju. Myślę, że to jest okazja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, mam tu na myśli przede wszystkim licea, nie tylko polonistów, ponieważ nasze tematy mogą zainteresować również wychowawców, a także nauczycieli innych przedmiotów. Chcemy ich zainteresować webinariami, które być może zainspirują ich już na nowy rok szkolny. Porozmawiamy o tym, jak w edukacji wykorzystywać język filmu. Jednym słowem, jak nauczyć licealistów, uczniów robienia własnego filmu przy pomocy powszechnie dostępnych narzędzi. Mam tu na myśli choćby telefon komórkowy, który każdy trzyma w kieszeni. I za sprawą tych narzędzi można wykonać naprawdę fantastyczne materiały, które można zaprząc do edukacji właściwie dowolnego przedmiotu szkolnego. Więc praktyczne aspekty realizacji filmu w pracy z uczniami to jeden z tematów, który proponujemy. Ponadto będziemy skupiać się na kinie dokumentalnym, które ostatnio robi się coraz bardziej popularne i dokument rzeczywiście porusza takie tematy, które docierają do młodych ludzi, które ich interesują i bardzo również edukują. Naszym zdaniem kino, jak żadne inne medium, pomaga w zrozumieniu bardzo trudnych emocji, a te emocje i przeżycia psychiczne młodych ludzi w ostatnim pandemicznym czasie są naprawdę ważne. Webinaria rozpoczynają się już 17 maja. Są bezpłatne. Będą to zajęcia popołudniowe o godzinie 18, dwugodzinne. Może jeszcze warto wspomnieć o osobach, które zaprosili Państwo do współpracy przy tym projekcie. Pomoże nas Paulina Pol, która jest fantastyczną, bardzo energetyczną osobą, kulturoznawczynią, edukatorką filmową. Natomiast w kolejnej fazie naszego projektu zgromadzili mieliśmy znakomite grono filmoznawców, krytyków filmowych. Mam na myśli Kaję Klimek, Krystynę Wajcher-Sitkiewicz i Błażeja Hrabkowicza. To oni będą podsuwać uczniom ciekawe filmy dokumentalne i nie tylko i dyskutować o nich po seansie. James Blunt, artysta okrzyknięty jednym z najbardziej autentycznych muzyków dzisiejszego popu, powraca ze zdwojoną siłą. Mistrz ballad i twórca kultowego You Are Beautiful już nieraz zachwycił polską publiczność. Zagra koncert 29 maja w przyszłym roku w łódzkiej Atlas Arenie. Trasa Once Upon a Mind to wyczekiwany z niecierpliwością powrót do muzyki na żywo, zarówno dla Jamesa, jak i publiczności. Dlatego majowe wydarzenie w Łodzi będzie emocjonalną petardą. Bilety na koncert trafią do sprzedaży za 2 dni. To ważna informacja dla fanów. Audycję realizował Michał Jakubik. Kolejna porcja wiadomości o kulturze w Trójce przed południem, jutro po 9:00. Gabi Andrychowicz. Dziękuję.